Tandur. Goedemiddag. Jonge vrouwen en meisjes zijn stelselmatig slachtoffer van seksuele intimidatie en chantage op het internet. Heeft grote gevolgen voor de mentale gezondheid van die groep. Techbedrijven slagen er nog steeds niet goed in om deze groep ook te beschermen tegen online haat. Waarom eigenlijk niet? Daar hoor je zo meteen meer over in de Nieuwsbv. Nu eerst, nauwelijks huizen voor alleenstaande asielzoekers die mogen blijven. In het NOS-journaal met Martijn van Beek. Woningbouwcorporaties hebben nauwelijks woningen voor alleenstaande asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ze hebben vooral eensgezinswoningen en gemeenten wijzen die liever niet toe aan alleenstaande statushouders vanwege de enorme krapte op de woningmarkt. Doordat zij geen passende woning kunnen krijgen, stokt de doorstroom en blijven de statushouders noodgedwongen langer in asielzoekerscentra. Het overgrote deel van de statushouders is alleenstaand, al wachten veel van hen op nareizende familie. 14 Palestijnse groepen, waaronder Hamas en Fatah, hebben in Peking een verklaring ondertekend om hun onenigheid te beëindigen en de Palestijnse eenheid te versterken. Dat gebeurde onder leiding van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Contact met China-correspondent Laura van Meegen. Laura, wat staat er in die verklaring? De verklaring is tot op heden niet in zijn volledigheid gepubliceerd, in ieder geval in Chinees. Maar tijdens een persconferentie zojuist van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er wel een aantal punten naar voren gekomen. Er dient een onafhankelijke Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad te worden gesticht, waarbij wordt verwezen naar eerdere VN-resoluties. Er moet ook een grote VN-vredesconferentie worden georganiseerd met een mandaat om veranderingen door te voeren. Mm-hmm. En er moet een interimregering komen in de Palestijnse staat om de wederopbouw te leiden en nieuwe nationale verkiezingen te houden. China steunt deze verklaring natuurlijk ook en roept ook op, zoals dat sinds het begin van het uitbreken van de oorlog hebben gedaan, dat er een staakt-het-vuren moet komen en dat de enige duurzame oplossing voor het conflict een twee-staten-oplossing is. Nou is dit afgesproken in China, in Peking. Waarom daar? Ja, het is in Peking afgesproken omdat toch de traditionele vredestichter of politiemacht van de wereld, de Verenigde Staten, in dit conflict geen objectieve partij is en dus door de Palestijnse partijen wordt gewantrouwd. Er wordt daarom gekeken naar de tweede grootmacht, China. Mm-hmm. En voor China is het ook goede publiciteit, want ze worden neergezet als die grootmacht die zich hard maakt voor ontwikkelingslanden. Deze verklaring heet ook de Beijing-verklaring en niet de Palestijnse verklaring bijvoorbeeld. Maar het is ook goed om te realiseren dat in de internationale politiek China geen altruïst is. Ze doen dit ook voor een deel om een blok te vormen tegen de Amerikanen en om hun handel in het Midden-Oosten te beschermen. De explosieve situatie daar nu is gewoon niet goed voor het uitrollen van de nieuwe zijderoute van China. En vorig jaar deden ze ook al iets vergelijkbaars. Een vredesdeal tussen Iran en Saoedi-Arabië. Er was toen al sprake van toenadering, maar Amerika kon natuurlijk niet het erop aftekenen vanwege de slechte relaties met Iran dat het land heeft. Dus werd het China. En dat viel weer samen met heel veel oliedeals. En nou is er ook nog natuurlijk oorlog tussen Israël en Hamas. Welke rol speelt China daarin? Ja, China probeert wel de rol van mediator op zich te nemen, maar het is lastig. Deze verklaring is dus ook een verklaring tussen verschillende Palestijnse politieke partijen en niet een overeenkomst tussen Israël en Palestina. Dat is eventueel pas een volgende stap. Historisch gezien voelt China zich solidair met de Palestijnen, omdat zij in hun ogen, net als China vroeger, worden onderdrukt door een westerse mogendheid. Maar ze drijven aan de andere kant weer heel veel handel met Israël en hebben daar ook hele grote investeringen gedaan in het kader van de nieuwe zijderoute. Ook op het gebied van technologie vooral. Surveillance technologie om moslimminderheden in de gaten te houden, zoals de Oeigoeren. De angst voor moslimextremisme is iets wat Israël en China delen. Dus uiteindelijk probeert China toch een beetje tussen Israël en de Palestijnen te blijven staan. Dus misschien omdat ze toch iets onafhankelijker zijn dan Amerika, zal dat een betere positie blijken in de toekomst om een deal te sluiten. Maar dat is nog onduidelijk. Oké, dankjewel. China-correspondent Laura van Meegen. De politie heeft honderden gevallen van cryptofraude ontdekt. De daders zorgden voor een vertrouwensband en openden voor de slachtoffers een cryptorekening met een goedkeuringsdocument om bij die rekening te komen. En na een paar investeringen sloegen ze toe, legt Jesse Brobbel uit van de politie. Dan op het moment dat je overtuigd wordt om de rest van je spaargeld daarin te zetten, dan wordt opeens de knop omgezet. Dan wordt dat goedkeuringsdocumentje opeens heel erg kwalijk, want dan neemt die oplichter jouw rekening over. Die stort al het geld naar zichzelf toe en die verbreekt vervolgens elke vorm van ander contact met je. De politie heeft tot nu toe 186 Nederlandse slachtoffers opgespoord. Bij een van die slachtoffers kon zo'n diefstal van 65.000 euro worden voorkomen. Vier Oekraïense kinderen met kanker worden opgevangen door het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De vier lagen in het kinderziekenhuis in Kiev dat 2 weken geleden werd gebombardeerd door Rusland. Patiënten kunnen door dat bombardement niet meer worden behandeld. Premier Schoof verhuist voorlopig nog niet van het torentje naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij zou daar tijdelijk naartoe gaan vanwege de verbouwing van het Binnenhof. Maar op dat ministerie zijn er problemen met de ICT-aansluiting. Schoof blijft nu zeker tot kerst in het torentje. Tennisser Andy Murray beëindigt na de Olympische Spelen zijn loopbaan. De 37-jarige Schot won onder meer 2 keer Wimbledon en 1 keer de US Open. Ook won hij 2 Olympische gouden medailles. In 2016 stond hij maandenlang nummer 1 in de ranglijst. De Europese divisie van modeketen Esprit staat op omvallen. Het Amerikaanse moederbedrijf heeft faillissement aangevraagd voor het dochterbedrijf. Ruben Egges hier van de economieredactie. Ruben, wat is aan de hand bij Esprit? Nou, het rommelt al echt een tijdje bij het concern, al jaren. Even terug in de tijd. Esprit is in 1968 opgericht in Californië door Susie en Doc Tompkins. Zijn echtpaar dat tegelijkertijd ook de North Face heeft opgericht. Echt 60's allemaal. Ze verkochten kleding uit hun Volkswagen-busje. Maar goed, het werd allemaal groter en breder. En in de jaren 90 ging Esprit naar de beurs in Hongkong. En daar staat het hoofdkantoor nu ook. Er zijn financiële problemen. Dat was al voor de coronacrisis. De omzet nam terug. Mensen, shoppers die lieten Esprit steeds wat meer links liggen. Het bedrijf ging al met een veel te kleine buffer de coronacrisis in. Nu probeert het concern zich te herstructureren. Maar dat lukt allemaal maar heel slecht. En daarom gaan nu onderdelen failliet? Ja, vorige maand werd al faillissement aangevraagd voor de tak in Zwitserland. Er zijn wat financiële worstelingen in Duitsland en Denemarken. In België gaat het slecht. Vandaag werd faillissement aangevraagd voor Esprit Europe. Dat is een bedrijf dat in Nederland is gevestigd. En dat betekent dat het doek kan vallen voor de winkels in Nederland, in Spanje, Frankrijk, België en Luxemburg. En die winkels, zijn die nog wel open? Ja, het lijkt van wel. Ik belde net even met een aantal winkels. Eentje op het Centraal Station in Amsterdam, die was gewoon open. Winkels die van Esprit zelf lijken te zijn, die lijken dicht. Want nou ja, er neemt in ieder geval niemand op. Zogenoemde franchisehouders, mensen die een Esprit-winkel voeren of verkopen. Of kleding van het merk daar verkopen, daar wordt wel opgenomen. En daar is de winkel gewoon open. De webshop is open, er is zelfs een summer sale aan de gang. Het is ook niet gezegd dat deze faillissementaanvraag ook definitief het einde betekent. Er is een curator die wordt aangesteld en die moet dan allemaal opties gaan zoeken. Misschien is er wel interesse om de winkels over te nemen. Ik moet er wel bij zeggen dat het moederbedrijf zo resoluut de handdoek in de ring gooit. Dat voorspelt ook niet dat Esprit Europe een zelfstandige toekomst tegemoet kan gaan. Dank, Ruben Egg van de economieredactie. Bij aardverschuiving in het zuiden van Ethiopië zijn zeker 157 mensen om het leven gekomen. Het heeft de afgelopen tijd hard geregend in het afgelegen gebied, waardoor modderstromen ontstonden. En toen hulpverleners aan het zoeken waren naar overlevenden, kwam er een nieuwe aardverschuiving en daardoor vielen nog meer slachtoffers. Het getroffen gebied is moeilijk begaanbaar, waardoor het bergen van lichamen moeizaam verloopt. In Noord-Korea wordt aan de oostkust een enorm resort gebouwd. Het moet een plek worden van luxe hotels en verschillende soorten recreatie. Maar het is de vraag welk publiek erop afkomt, want het land zit al sinds 2020 zo goed als op slot, zegt Korea-kenner Casper van der Veen. Ik denk dat er veel al mensen van de Noord-Koreaanse elite vooral heen gaan. Maar Kim Jong-un, dus de dictator van Noord-Korea, heeft al eerder wel gezegd, nou, we willen wel weer buitenlandse toeristen toelaten, voorzichtige opmerking, maar dan wel uit bevriende landen. Dus dan kun je denken aan Rusland en China. Ik denk dat dat het leeuwendeel van de toeristen dan zal zijn. Andere bevriende landen zijn Iran, Syrië. Maar heel veel andere echt dikke vrienden heeft Noord-Korea niet. En dat resort in Noord-Korea moet volgend jaar worden opgeleverd. 9:12, het is tijd voor het weer. Overwegend bewolkt en buien met kans op onweer, hagel en veel regen. In de loop van vanmiddag wordt het vanuit het westen droger bij 19 tot 23 graden. En vanavond en vannacht is er dan weer kans op een bui. Morgen in het zuidoosten eerst bewolkt, verder vrij zonnig en overwegend droog. Dan wordt het 19 tot 24 graden. We gaan naar de ANWB. Ik heb alleen niet gehoord wie er zit, dus goedemiddag. Goedemiddag, Wijnand Zwaan aan deze kant. Op de meeste plaatsen gaat het goed op de Nederlandse wegen. Op de A15 richting Europoort zien we een uitzondering. Daar gebeurde een ongeluk bij de Botlektunnel. De weg is daar helemaal dicht. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Daar staat file vanaf Rotterdam-Heijplaat 4 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug. Verder zijn er in Noord-Holland werkzaamheden aan de N9, de weg Alkmaar-Den Helder. Dat leidt tot file in beide richtingen tussen Bergen en Schorrel, 3 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Vitepro heeft een tijdelijke zomerdeal. Je krijgt warmtecreme voor je spieren bij je bestelling cadeau. Profiteer nu en bestel op vitepro.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Dat het woord duizendpoot van toepassing is op acteur, muzikant, regisseur, schrijver, stand-up comedian, producer, DJ en songwriter Donald Glover, dat is misschien wel een understatement. Wordt het Glover zelf allemaal te veel en neemt hij daarom afscheid van zijn alter ego Childish Gambino? Dat hoor je zo meteen naar 12:30. En dan ook onze druktemaker Joost Omen aan het woord. Nu eerst de impact van online intimidatie. De Nieuws BV. Want dreigementen, stalken, chantage op het internet, meisjes en jonge vrouwen worden voortdurend lastiggevallen online, blijkt uit nieuw onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Plan International. Zorgt ervoor dat vrouwen zich niet meer online durven uit te spreken. En dat heeft grote gevolgen. We gaan erover praten met twee gasten. Romy Noach, redacteur en presentator van het BNNVARA nieuwsplatform The Marker. Goedemiddag. Hi. En Carans Reus-Dilder, directeur van Plan International. Ook welkom. Goedemiddag. Ja, Carans, eerst maar eens even bij die intimidatie en die cijfers beginnen. Meisjes krijgen wereldwijd te maken, blijkt ook met die intimidatie. Blijkt uit jullie nieuwe onderzoek wat net naar buiten is gekomen. En wat voor intimidatie moet ik denken? Ja, dan heb je dus over seksueel getinte berichten, verzoeken om naaktfoto's, dreigingen met fysiek geweld. Om een voorbeeld te geven, een meisje Malawi zei, ik werd verzocht om naaktfoto's te publiceren en als ik dat niet zou doen, dan zouden de nepnaaktfoto's, dus gegenereerd door AI, van mij verspreid worden. En dat maken echt 80% van de meisjes mee. En er was eigenlijk geen verschil tussen de landen. We hebben in 9 landen onderzoek gedaan en eigenlijk zag je overal dit beeld. Gewoon echt meisjes die voortdurend fysiek bedreigd worden. 1 op 10 meisjes zelfs dagelijks. Ja. Romy, jij maakt voor The Marker video's. Dat doen jullie op TikTok, dat doen jullie op Instagram onder andere. Ja. En ook over bijvoorbeeld een onderwerp als vrouwenrechten. En dat klinkt dan zo. Ik wil vaker schreeuwen dan dat ik daadwerkelijk doe. Zelfs op TikTok ging het viral. De female rage. De gedachte dat schreeuwen bevrijdend kan zijn is een krachtige metafoor voor hoeveel vrouwen hun emoties onderdrukken. Nou, en dat roept veel reacties op. Wat voor reacties krijg jij op jouw video's? Als we alles erbij pakken, dan is het voornamelijk over mijn uiterlijk. Het was echt een heel ding dat ze altijd wel wat te zeggen hadden over mijn lipgloss. Dat was schijnbaar heel erg belangrijk. Maar ik heb ook wel op de stoel van doodsbedreigingen gezeten. Omdat ik het nieuws bracht over een rapper en een crimineel. Mm-hmm. En dat kon ik als vrouw beter niet doen. Oké, dus je kreeg dan doodsbedreigingen van mannen die dan onder die video's met doodsbedreigingen reageren? Of ook privé? Ook privé. Ja, zeker privé. En ben je erachter gekomen wat voor accounts daarachter zitten? 9 van de 10 keer zijn het echt burner accounts. Dus ze verschuilen zich lekker veilig achter een alias en een domme foto. Ja, ja, zeker. Of eens in de zoveel tijd zie je wel dat af en toe ook vaders, dat ik denk van, oh, interessant. Ja, dus iemand die gewoon kinderfoto's, familiefoto's op zijn eigen Instagram-pagina heeft staan, ondertussen wel in jouw inbox dus doodsbedreigingen aflevert. Je hebt zowel mannelijke als vrouwelijke collega's bij de Marker, verschillende presentatieteams. Zit er een verschil in de reacties die jullie krijgen? Zie je echt een verschil tussen de mannen en de vrouwen? Nou, over het algemeen krijgen we allemaal wel shit over ons heen. Maar omdat ik bijvoorbeeld specifiek mezelf wil specialiseren in vrouwenrechten, weet je al wat je te wachten staat. Want dan strijk je gewoon tegen de haren in. Dus dan zie je al wel gauw dat het prominent seksistisch wordt en heel erg persoonlijk. Mm-hmm. Dus dat is het grote verschil wel. Misschien toch om het beter inzichtelijk nog te maken. Wat is bijvoorbeeld een reactie die je echt is bijgebleven, die je ooit hebt gekregen? Dat is een lastige vraag. Ik probeer het altijd heel erg naar achter te schuiven. Maar wat mij voornamelijk is bijgebleven, denk ik toch wel wanneer ze echt hele persoonlijke scheldwoorden gebruiken. Ik weet niet of ik mag schelden. Doe kijk maar even niet. Naar de andere kant van het glas. Nee, ik mag niet. Nee, horen. Doe maar niet. Nou, goed. Maar heel erg nare dingen met betrekking tot vrouwen. En ja, dat ik maar gewoon moet stoppen met mijn werk en lekker achter het aanrecht moet gaan staan. Dat heb je tot nu, nog, tot nu toe nog niet gedaan in ieder geval. Nee. Kans veel meisjes die Plan International sprak voor het onderzoek hebben last dus van online intimidatie. Wat zijn de gevolgen die zij daarvan ondervinden? Je hebt de korte termijn gevolgen. Dat ze zich angstig voelen, niet slapen, stress hebben. Maar je hebt natuurlijk ook de lange termijn gevolgen. Daar sprak Romy natuurlijk eigenlijk over. Ze trekken zich terug. Want ze leggen de oplossing bij zichzelf. Nou ja, dan ga ik wel me niet meer uitspreken. En je ziet inderdaad dat vooral meisjes en jonge vrouwen die zich uitspreken over vrouwenrechten of over feministische onderwerpen, die gaan tegen de heersende traditionele waarden en die krijgen extra bedreigingen over zich heen. Dus vrouwen worden bedreigd omdat ze vrouw zijn. En dat leidt ertoe dat ze denken, nou ja, dan ga ik me maar niet meer uitspreken. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk internet een manier is om je maatschappelijk te uiten. Of om informatie te verspreiden, of gewoon deel te nemen aan de maatschappij. En Plan International is natuurlijk een organisatie die in onze missie heeft strijden voor gelijke kansen en rechten. En op het moment dat meisjes dus op de lange termijn zeggen, nou, dan maak ik wel andere keuzes in mijn leven, dan heb je het eigenlijk over kansenongelijkheid. Ja, dus dan zorgt dat juist voor kansenongelijkheid. Wat voor impact heeft die intimidatie, die online intimidatie, op jou persoonlijk? In het begin wel een beetje. Ik neem heel erg de gevoelens van de mensen die dicht bij me staan in acht. Die maken zich grote zorgen. Maar ik stop er niet mee. Wat bedoel je met grote zorgen? Eigenlijk gewoon vrienden, familieleden die zeiden van, Rome, ja, is het je dit allemaal waard? Ja, exact. En lang antwoord kort, ja. Zeker, het is het me wel waard. Ja. Want als ik een stap achteruit doe, dan wat betekent dat voor de rest van de vrouwen? En kon je goed bij je werkgever terecht? Ja. Heeft hij je goed geholpen daarin? Heel erg goed, ja. Iedereen zat er echt direct bovenop. Ik werd gebeld van hier en daar. Mm-hmm. Dus het was heel goed geregeld. Kijk, dat is nog een bedrijf. Er zit nog BNNVARA achter, Garans. Maar het zijn natuurlijk ook veel influencers die misschien helemaal niemand achter zich hebben staan en dat zelf nog ook moeten oplossen. Ja, en die voelen zich heel eenzaam. Ik ben echt, echt applaus voor Romy dat ze zich niet laat muilkorven. En ook voor haar werkgever, mm-hmm, dat die haar steunt. Maar heel veel meisjes voelen zich enorm alleen. In Nederland is er nog een vorm van wetgeving. Hè? Doxing mag niet, dus het delen van persoonsgegevens online mag niet meer sinds 1 januari. Maar in heel veel landen, Burkina Faso, is echt niet zo'n degelijke wetgeving. Dus die meisjes voelen zich heel erg alleen, ja. En het speelt zich veel af op platformen die gewoon van bedrijven ook zijn, van een Meta zijn, van een Elon Musk zijn, een X, een Instagram, TikTok. Hebben jullie daar ook al contact mee als Plan International? Ja, nou, dit onderzoek is eigenlijk naar aanleiding van de toezeggingen die deze grote techbedrijven 3 jaar geleden hebben gedaan. Hè. Daar is een gesprek georganiseerd. Veel van de vrouwelijke activisten waarmee wij mee werken, waren op een groot VN-forum. En toen heeft een gesprek plaatsgevonden met die techbedrijven. Er zijn heel veel toezeggingen gedaan. Er zou meer toezicht komen, rapporteren zou makkelijker worden. Tot en met zelfs, ze gaan hun sollicitatieprocedure veranderen, zodat er een meer divers personeelsbeleid komt, zodat ze dit ook meer herkennen. En eigenlijk was dit onderzoek naar aanleiding van het feit dat wij samen met CNN zeiden, zullen we nou eens kijken of die toezeggingen zijn ingewilligd? Is daar iets mee gebeurd? En eigenlijk is het korte antwoord nee. Meisjes die rapporteren horen niks meer. Ik hoorde dat ook van jou eerder vandaag. Je rapporteert in een soort black box. Je moet 10-20 keer rapporteren voordat je iets terughoort. Daders worden gewoon niet aangepakt. Het duurt eeuwig voordat een dader wordt geblokkeerd. Dus eigenlijk is niets met die aanbevelingen gedaan. Niets met die toezeggingen gedaan. En dus gaan de meisjes het maar zelf oplossen. Dus nou ja, dan blokkeer ik die bedreigen maar weer. Maar die kan het heel makkelijk een nieuw account aanmaken. Ja, en weer dus je lost beginnen. Dan niks op. Dan begin je van vooraf aan. En het is dus gewoon pure onwil van de techbedrijven dat ze te weinig doen om dit te voorkomen. Dit voor de luisteraar die wat minder bekend is op het sociale media. Je kan degene dan rapporteren, zoals dat dan heet. En zeggen, nou, deze reactie bevalt mij niet. Het is een bedreiging. Dat doe jij dan misschien ook, Romy? Ja, zeker. En dan? Je krijgt op TikTok krijg je wel een berichtje van oké, dit wordt in behandeling genomen. En vervolgens eigenlijk altijd wordt er gezegd van nou, we zien eigenlijk geen bedreiging. Dus, er wordt wel serieus even naar gekeken. Maar het idee, je weet niet of daar een computer achter zit of misschien een persoon. Nee, exact. Dat is exact mijn vraag. Wie zit daarachter? Wat zit erachter? Want hoe kan je dit aan je voorbij laten gaan? Dat slaat echt nergens op. Maar het is ook natuurlijk, ik wil het niet opnemen voor de sociale mediabedrijven, bijna onbegonnen werk. Er zitten zoveel gebruikers op die allemaal kunnen rapporteren. En misschien ook wel zaken rapporteren die helemaal niet een bedreiging zijn. Maar omdat ze het gewoon niet eens zijn met jou bijvoorbeeld. En constant jouw account rapporteren. Is dat te doen voor zo'n platform? Om al die reacties door te nemen? Ja, dat vind ik een goede vraag. Maar we moeten ook wel realiseren dat er echt ontiegelijk veel geld achter zit. Banen. Neem mensen aan. Mm-hmm. Neem meer mensen aan. Want ze kunnen het echt wel missen. En we hebben het wel gewoon over mensen die hiermee te kampen hebben. En dat vind ik het meer dan waard. Dus ja, zeker, we moeten ze wel verantwoordelijk stellen. Want dit kan niet langer. En zou je zeggen, misschien moeten we de reacties gewoon uitzetten? Ja, daar zitten voor's en tegen aan. Want als je de reacties uitzet, dan censureer je ook direct de discussie. Mm-hmm. Wat ook zonde is. En je wordt gelijk achteruitgesteld in het algoritme. Dat is dan wat meer een technisch gesprekje. Dus er zitten wel nadelen aan, maar ook voordelen inderdaad. Want dan heb je er niet mee te kampen. Ja. Maar ja, is dat echt de oplossing? Ja, het algoritme dat zorgt ervoor wie welk bericht te zien krijgt. Op het moment dat jij zegt, er mag niet meer gereageerd worden onder mijn video, dan zegt de platform, dat is oké. Mm-hmm. Maar dan krijgen minder mensen jouw video in ieder geval te zien. Garantie, die techbedrijven lijken dus tot nu toe niet te veel eraan te willen doen of gedaan te hebben in ieder geval. Hoe nu verder? Ja, nou, wat ik al zei, dit onderzoek was echt bedoeld te kijken. Zijn we opgeschoten? Antwoord nee. Korte antwoord. Dus dit is wel aanleiding voor een nieuw stevig gesprek. Want er zijn wel dingen mogelijk. Sterker nog, er was het een en ander toegezegd. En dat is gewoon niet gebeurd. In een nieuw stevig gesprek, wat ga je daarin meebrengen? Nou ja, dat moeten we nog bekijken. Maar minimaal is om te kijken naar goede rapportages, goede bescherming van de slachtoffers, duidelijker en sneller aanpakken van daders. En ook het transparanter maken van wat gebeurt er precies met zo'n rapportage. En wat kan je doen als slachtoffer? Dus die informatie, nou, Romy gaf het al aan. Het is een soort black box waar je in rapporteert. En je krijgt niks terug. En we hebben toch echt sterk de indruk dat dat echt veel beter moet kunnen. En dit is een gesprek wat jullie dan voeren met de techbedrijven. Moet er ook niet veel meer in een samenleving gesprek worden gevoerd over wat je wel en niet reageert online en wat we met elkaar wel of niet goedkeuren? Dat gesprek, die bewustwording van waar zijn we nou met z'n allen mee bezig en wat kan wel en wat kan niet. Ik denk dat een voortdurend gesprek moet zijn. Vinden jullie als Plan International dat gesprek genoeg gevoerd wordt? Nou, je ziet dat de meisjes en vrouwen met wie we gesproken hebben zeggen, er kan ook veel meer in het onderwijs gebeuren. Om mensen bewust te maken van wat kan er gebeuren, wat zou je er tegen moeten doen. Waar leggen we de streep? Waar zetten we een streep in het zand? Dus dat is zeker moet dat gebeuren. Wij hebben ook programma's meisjes in ICT helpen. Dus opleiding geven, trainingen geven, zodat ze ook zelf kunnen werken bij ICT-bedrijven. Allemaal manieren om ervoor te zorgen dat meisjes en jonge vrouwen weerbaarder worden, meer informatie krijgen. En ook een breder bewustzijn in de samenleving ontstaat van wat de kracht is van social media en de kracht is van big tech, maar ook wat de bedreigingen zijn en waar we met elkaar de norm leggen. Ja, dus jullie willen graag in gesprek met die techbedrijven opnieuw om te kijken hoe verder. Romy, hoe zie jij het verder gaan? Maar zie jij een oplossing? Kan me best voorstellen dat je daar wel eens over nadenkt. Ja, nee, tuurlijk. Nou ja, wat je er zelf al aankaart, inderdaad. Van het zijn er heel veel die er binnenkomen. Dus dan meer mensen aannemen. Echt eventjes screenen wie je aanneemt. Want hoe kan dit nogmaals er langskomen? Mm-hmm. Is niet normaal. En zit er bovenop. En wees wat duidelijker in de communicatie. Want je weet niet waar je aan toe bent. Ja, als ja. je het doet. En als ze jou bellen, van wil je bij ons komen werken en dat op je nemen? Dank je. Maar ik zit op mijn plek hier. Okay. Dank voor de uitleg, redacteur en presentator van de Marker, Romy Noach. En ook Karan Reus Deelder voor de uitleg, directeur van Plan International was dat. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, maakt geld nou wel of niet gelukkig? Op de voorpagina van de Telegraaf staat vanochtend dat dat in ieder geval wel zo is. En sterker nog, hoe meer je hebt, hoe gelukkiger je bent. En er zijn geen grenzen aan. Miljardairs zijn namelijk gelukkiger dan miljonairs. En miljonairs zijn dan weer gelukkiger dan arme sloebers zoals wij. Concluderen wetenschappers van de Universiteit van Pennsylvania in Amerika. En alleen Herman Vinkers zou met 1 miljoen niet blij zijn. Wat ga je doen, Vinkers? Hij is straks 1 miljoen gewoon net. En dan mag ik altijd graag een beetje plagen, hè? Maar zegt u, wat ga je doen, Vinkers? Hij is straks 1 miljoen rond net. Dan vraag ik mij af waar de rest is gebleven, meneer. Hoe meer geld, hoe gelukkiger. Zou het echt? Huub van der Lubbe, die heeft in ieder geval wel oren naar. Geld maakt niet gelukkig. Hoor je wel beweren. Maar voor een 500.000 wil ik het wel eens proberen. En er mijn best voor doen, dan is iedereen mijn vriend. En ik draag een soepel pak en ik steek nog een sigaar op, want ik zit op mijn gemak. En ze lachen om mijn grappen als ik zwaai met een paar flappen. En ik heb verder aan de hele wereld lak. En de band speelt mijn verzoekjes, die jongens doen alles voor een fooi. En dan geef ik nog een rondje voor de hele zooi. En iedereen wil naast me zitten en mijn cocktail olijf ontpitten. En ik weet het niet, maar het lijkt me prachtig mooi. Geld maakt niet gelukkig, hoor je wel eens lullen. Geld maakt niet gelukkig, maar het scheelt de vuile smak. En niks is ook zo weinig, dus het lijkt me wel eens geinig. Zonder drap voor 7 nullen, slordig hier maar achter de zak. En dan barst ik van de vrienden en dan stik ik van de pret. En dan sla ik flauwekul uit, toch geen hond die daarop let. Dan zijn het donkerbruine tijden en wel 20 mooie meiden willen allemaal tegelijk met mij naar bed. Oh, een groot is de verleiding, maar ik hou niet van gezeur. Dus dan vraag ik naar de schade en ik roep om mijn chauffeur. En die brengt me dan mijn jassen, waar die goede weefs dan passen. En ik laat me door een droppen voor jouw deur. Geld maakt niet gelukkig, hoor je wel eens lullen. Geld maakt niet gelukkig, maar het scheelt toch wel een smak. En niks is ook zo weinig, dus het lijkt me wel eens geinig. Zo'n bedrag voor 7 nullen, slor de heer maar achter de zak. Want jij kent me nog van toen, toen ik nog geen jet bezat. En zo arm was als de luizen, was jij al het mooiste wat ik had. Al mijn centen en juwelen kunnen ze bij me komen stelen. Als ik jou maar heb, mijn allerliefste schat. Geld maakt niet gelukkig, hoor je wel eens lullen. Geld maakt niet gelukkig, maar het scheelt toch wel een smak. Huub van der Lubbe en geld maakt niet gelukkig. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Straks stopt Mario van Kopp, het taalkundige bij het Meertens Instituut, iets bijzonders in onze tijdcapsule. Mario is gespecialiseerd in de communicatie tussen mens en dier. Dat is interessant, maar het roept ook de nodige vragen op. Zo wil ik eigenlijk ook wel van haar horen of dit werkelijk kan. Luister maar eens even naar Maxime Hartman in gesprek met een dierenfluisteraar. Met wat voor dieren kun je allemaal spreken? Fluisteren. Nou, in principe met alle dieren. Ook kikkers? Ook kikkers. Vlooien? Ja, waar je heel goed mee kunt praten, en dat is misschien ook een hele leuke voor de kijkers. Muggen en wespen. Die zijn, als je aan een mug of aan een wesp vraagt, gewoon heel lief van ik heb last van je en zou je alsjeblieft bij me weg willen gaan. Over het algemeen doen ze dat. NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met nieuwsfluisteraar Martijn van Beek. De Europese tak van de kledingketen Esprit staat op omvallen. Het Amerikaanse moederconcern heeft faillissement aangevraagd voor het dochterbedrijf. In Nederland verkoopt Esprit kleding in zo'n 30 eigen winkels en in vestigingen van andere kledingzaken. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht vangt 4 Oekraïense kinderen met kanker op. Ze lagen in het kinderziekenhuis in Kiev dat 2 weken geleden werd gebombardeerd door Rusland. De patiëntjes konden door dat bombardement niet meer worden behandeld. De politie in Rotterdam heeft wereldwijd honderden gevallen ontdekt van cryptofraude. Het lukte de daders om de slachtoffers zover te krijgen om een cryptorekening te openen waar de criminelen dan vervolgens bij konden komen. In Nederland zijn 186 slachtoffers van fraude opgespoord. En bij aardverschuivingen in het zuiden van Ethiopië zijn zeker 157 mensen om het leven gekomen. Na vele regenval ontstonden modderstromen. Het getroffen gebied in Ethiopië is moeilijk begaanbaar, waardoor het bergen van lichamen moeizaam verloopt. En nu weet ik het wel goed. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Hele goede middag. Er staan een paar files op de A15 naar Europoort. Bij de Botlektunnel nu 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug. In Noord-Holland op de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen file tussen Bergen en Schorrel 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Pas op, nu volgt een mening. De Vandaag is dat Joost Omen. Beste minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel. U zult wel een gat in de lucht hebben gesprongen toen u zondagavond in het vliegtuig zat. Want u zult wel gedacht hebben dat met het einde van de Tour de France de vroegtijdige aftocht van Joe Biden en de inzegening van Kamala Harris het publieke oog afgeleid genoeg was om u rustig naar Hongarije te laten vliegen. Maar ik dacht aan u. En ik vroeg mij af wat u dacht toen u daar in uw hotel aankwam, uw koffer openklapte, uw schoenen uitschopte en even uitrustend van uw lange reis op de bedrand ging zitten. Dacht u aan die gele keuken in de Dnipro, kapotgeschoten op die beroemde foto? Dacht u aan dat verdrietige, bijna grieperige trompetsignaal dat vorige week nog bij de MH17-herdenking geblazen werd? Of dacht u aan uw eigen zere voeten? Ik ben zo benieuwd wat u dacht, minister Van Weel, op die kamer in Hongarije, Boedapest. Even recapitulerend. Sinds begin juli is Hongarije en dus premier van Hongarije Viktor Orbán voorzitter van de EU. Direct na het ingaan van dat voorzitterschap besloot Orbán af te reizen naar Russisch dictator Vladimir Poetin om met hem te praten over vrede in Oekraïne. Dat deed hij op persoonlijke titel, maar het moest uiteraard lijken alsof hij dat deed als voorzitter van de EU. Omdat een kind nog begrijpt dat praten over vrede in Oekraïne met de slachter van Oekraïne, buiten Oekraïne om, buitengewoon schofterig is, besloot de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, tijdens het EU-voorzitterschap van Hongarije niet meer naar Hongarije te reizen. Een boycott dus. Verschillende EU-leden sloten zich daarbij aan, ook zij stuurden geen bewindslieden meer naar Boedapest. Nederland deed niet mee. Hoewel een grote meerderheid van de Kamer, waaronder regeringspartij NSC en uw eigen partij, de VVD, besloot u, minister Van Weel, gewoon te gaan vergaderen bij de Hongaarse Poetin-knuffelaar. Waarom? Vanwege, en u stelt het zo gewichtig mogelijk, het belang van Nederland. Maar Nederland heeft na jaren aan ministers met meeuw in de mond juist groot belang bij een minister van Justitie die de meest basale mensenrechten zonder voorbehoud onderschrijft. Bijvoorbeeld het recht dat je keuken met je gezin erin niet kapot wordt gebombardeerd. Of het recht dat je niet uit de lucht geschoten wordt door een Russische bukraket als je met je familie richting Thailand vliegt. Ik wil een minister die snapt dat het niet oké is om vrolijk op visite te gaan bij een premier die 2 weken daarvoor nog vrolijk op visite ging bij een massamoordenaar die dit soort dingen doet. Een minister die snapt dat je met zo iemand niet zaken kunt gaan lopen doen, maar dat je daar een keiharde grens moet trekken. Omdat je anders met jouw visite die visite aan een massamoordenaar legitimeert. En die snapt dat als je geopolitiek de kans krijgt om samen met andere landen zo'n grens te trekken, je dat gewoon moet doen. Minister Van Weel, ik vraag mij echt af in welk belang van welk Nederland u gisteren op visite bij Viktor Orbán ging. Het was zeker niet in mijn belang. Zeker niet in het belang van de gewone Nederlander die ook niet wil dat mensen plat gebombardeerd, neergemaaid of uit de lucht geschoten worden. Dus dat belang van u, strookt dat een beetje met het belang van een gezin in een donkere schuilkelder in Kharkiv? ligt dat een beetje in lijn met het belang van de MH17 gezinnen die 10 jaar na dato nog steeds gebroken zijn? En zo nee, zou u voortaan dan ook aan hun belangen, hun verdriet kunnen denken? Zeker wanneer u daar in een chic hotel in Boedapest, ver weg van Den Haag, op de bedrand zit. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Donald Glover die heeft aangekondigd te stoppen met zijn alter ego Childish Gambino. De acteur, schrijver, producer, regisseur, stand-up comedian, songwriter, visionair, hofnar. Eigenlijk alleskunner. Je kent hem misschien wel van zijn grote hit This Is America. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm kicking up. Afgelopen vrijdag kwam zijn nieuwe album uit en dat blijkt nu opeens zomaar de laatste te zijn. Wat gaan we missen? Dat ga ik vragen aan onze druktemaker, muziekkenner en bewonderaar van hem, Massie Houtak. Massie, yes. Goedemiddag. Goedemiddag. Een voorbeeld voor jou, begreep ik. Ja, zeker. Ja, kan je uitleggen waarom? Ja, iemand die dus het idee dat je maar één ding mag zijn en één ding mag doen, helemaal naast zich neerlegt en het extreem tegenovergestelde doet. Dus alles doet en alles op een heel hoog niveau en daar heel lang aan heeft gewerkt. Dus hij maakt muziek, hij zingt, hij danst, hij maakt televisieprogramma's, hij schrijft, hij is een hele goede performer. Hij regisseert, acteert, zet allemaal nieuwe talenten op de kaart en trekt de hele tijd zijn eigen plan. Vanuit de hiphop, dat spreekt me natuurlijk ook heel erg aan. Geeft sociaal commentaar met zijn werk, die vaak ook een satirisch karakter hebben met humor. Een surrealistisch karakter. Dus ja, ik vind het echt te gek. Ik heb bij hem nooit het idee dat hij zich laat vertellen wat hij moet doen. Hoe lang is hij al op dit niveau? Nou, voor mij persoonlijk sinds, laten we zeggen 2015, 16, toen zijn album Awaken My Love uitkwam en ook de mega hit Redbone, waar hij een Grammy voor won. En tegelijkertijd de televisieserie Atlanta, waar hij een Emmy voor won. Dat was echt het moment dat ik dacht van, ja kijk, dit is nou een goed voorbeeld van je niet in hokjes laten plaatsen en het establishment eigenlijk zich aan hem laten aanpassen in plaats van dat hij zich aan het establishment aanpast. Ja, ja, zijn echte naam. 10 jaar nu. Ja, 10 jaar inderdaad. Zijn echte naam is Donald Glover, maar veel mensen kennen denk ik ook Childish Gambino als zijn alter ego. Is ooit duidelijk geworden waarom hij dat alter ego heeft gecreëerd? Hij heeft zelf ooit over die rapnaam specifiek gezegd. Dus je had vroeger een website, dat heette de Wu-Tang Clan Rapname Generator. Wat chill. Als jij en ik bijvoorbeeld, ja, mijn rapnaam is gewoon Massie Houtak, maar stel dat jij vandaag besluit om een rapalbum te maken, dan kon je op die website je echte naam invoeren. Dan werd er toen al een soort AI eigenlijk, werd er een rapnaam voor je gegenereerd. En bij hem was dat Childish Gambino. Dus hij heeft dat gewoon een rapnaam heeft hij eigenlijk gezocht om zijn muziekkant te kunnen uitdrukken. Maar hij heeft het later een alter ego genoemd. Maar ik weet, voor mij is het eigenlijk gewoon de muzikale kant van deze creatieveling. Ik zie er niet zozeer een alter ego in. Met dit album heb je wel weer een ander verhaal, want het is eigenlijk een soundtrack waar een film bij hoort. Wat gaat over een apocalyptische tijd. Als zijn meest recente album. Ja, zijn meest recente album, ja. Ja. Verschilt zijn alter ego, zou jij zeggen, of zijn Childish Gambino van Donald Glover? Zit er een groot verschil tussen? Ja en nee. Vooral met dit album, dat is ook weer zo net zo veelzijdig als zijn oeuvre als maker, als creatieveling. Het is eigenlijk ook een luisterfilm in die zin, omdat het ook een soundtrack is. Er zitten fragmenten van de film in. Maar het is, ja, wat ik vooral heel vet vind, is dat hij als muzikant heel erg al zijn muzikale helden eert. Maar als filmmaker weer al zijn favoriete regisseurs eert. Dus in die zin verschilt het dat je in zijn muziek heel erg ook zijn inspiratie, dus van de Beatles tot Kanye West tot noem maar op, allemaal terug hoort. Maar in zijn films en in zijn series zie je weer de invloeden van David Lynch en Spike Lee. Het is echt een super veelzijdige gast. Dus ja en nee. In die zin zijn het eigenlijk dezelfde personen. Maar ik denk dat omdat hij zo goed is in verhalen vertellen en personages creëren, dat hij later ook eens gaat nadenken over Childish Gambino als een personage. Ja. Waarvan hij nu zegt dat hij het hoofdstuk afsluit. Nou, dat verhaal wist hij zeker ook te vertellen met dat nummer This Is America, waar we net een klein stukje van luisterden, wat een enorme hit werd. Ja. Met een bizar goede clip ook, die veel losmaakte. Ja, ja. Kan je schetsen waarom This Is America precies de goede, juiste snaar wist te raken? Ja, ik kan het proberen. Ik denk dat het heel veel te maken had met timing. Dus dat hij als eerste de timing van hem als maker, omdat hij zo in die piek zat van zijn creatieve kunnen en inderdaad een kunstwerk uitbracht met die videoclip, maar natuurlijk ook tegelijkertijd de moord op George Floyd, de wereldwijde beweging van Black Lives Matter. Mm-hmm. Midden in die beweging, midden in dat momentum bracht hij die videoclip uit, waarin je ook ziet dat hij op de voorgrond de hele tijd allemaal beroemde TikTok-dansjes doet. En op de achtergrond zie je excessief politiegeweld, armoede, ja, segregatie in Amerika, noem maar op. Mm-hmm. En ook This is America, die titel, zegt daar heel veel over. Dus ik denk dat het daarmee te maken had. En daarmee heeft hij terecht Grammys gewonnen. Ja. Terwijl hij genomineerd was met mensen als Kendrick Lamar en zo. Weet je. Ja, en dat maatschappijkritische, zou je zeggen, is dat ook echt wat hij probeert te doen in zijn werk constant? Ja. Eigenlijk die spiegel voorhouden aan de maatschappij. Ja, ja, dat zit er altijd in. Het is bij hem altijd raar. Hij is gewoon heel raar in de beste zin van het woord. Dus het is, als je hem in interviews hoort, zegt hij, ontkent hij dat altijd, dat het hem heel erg daarover gaat. Maar tegelijkertijd zit dat er wel altijd in. Dus wat ik eerder zei, dat sociale commentaar over de huidige maatschappij, over hoe het is om een zwarte man te zijn in Amerika of in de wereld op dit moment, dat zit er wel altijd in, maar altijd met een surrealistisch en een satirisch karakter, met humor, waarin je toch toegankelijk houdt en een hele grote groep weet aan te spreken. En vaak ook hele scherpe bochten neemt en daaruit vliegt. Ja. Maar hij durft dat. Hij neemt risico's, hij blijft onvoorspelbaar. Maar dat is wel een van de dingen dat maatschappijkritisch wat mij heel erg aanspreekt en wat voor mij ook zijn werk kenmerkt. Ja. Heeft hij veel getoerd eigenlijk? Ja, hij heeft best wel veel getoerd, met name in de VS. Hij heeft daar zo'n grote afzetmarkt, ja, dat hij zelfs toen met zijn mixtapes en met zijn eerste albums best wel een niche publiek had. Ja. Dat hij daar al best wel veel mee kon toeren. Maar nu, met dit album, met deze film, heeft hij ook een wereldtournee aangekondigd. En 24 november gaat hij naar Ziggo Dome. Ja, en dan gaat Ziggo Dome ook meteen. Ja, ja, meteen Ziggo Dome. En alleen maar dat soort plekken gaat hij doen. Wat heb je mezelf al wel eens live gezien? Nee, dus ik hoop dat ik hem in november kan zien. Die kaarten gaan heel hard. We gaan het laten lukken. Heb je al een kaart? Nee. Dus okay, ik moet dat wel gaan fixen. Ja, nee, ja, ga maar even fixen inderdaad. Precies, in de uitzending, dat je daar in ieder geval een kaart voor hebt. Ja. Heeft hij genoeg erkenning gekregen ook voor zijn werk? Ik denk inmiddels wel. Kijk, als je het hebt over... hij was laatst nog bijvoorbeeld bij de BET Awards, de Black Entertainment Television Awards. Terwijl die al afgelopen jaren Grammys en Emmys heeft gewonnen. Volgens mij ook een Golden Globe, als ik het goed heb. Ik weet niet zeker meer, maar hij wilde vooral de erkenning ook van Zwart Amerika, waar hij voor zijn gevoel vooral voor staat. En daar heeft hij laatst weer wel een award gewonnen. Mocht hij ook een optreden doen, dan had hij een hele grappige toespraak. Ja, we kunnen luisteren even. Ja, laten we daar naar luisteren. Want inderdaad, bij die Black Entertainment Television Awards zei hij het volgende. It doesn't really make sense. I have more Grammys than Will Smith, which makes no sense. But I have the same amount of BET Awards as Sam Smith. Does that make sense to you guys? Me and Sam Smith are neck and neck at the Black Entertainment Television. Ja, ja, kan je hem even vertalen voor mensen? Welk punt maakt hij hier? Ja, van hoe kan het dat ik dus op dit platform eigenlijk, dit televisiekanaal, of dit platform van zwart entertainment in Amerika, niet erkend wordt en net zoveel erkend wordt als Sam Smith. Mm-hmm. En ik denk dat wat hij daar... Wat een witte artiest is, hè? Precies, ja. En een geweldige artiest, maar die vergelijking met Will Smith en de Grammys en Sam Smith met de BET Awards is gewoon heel mooi. En ik denk dat wat hij vooral probeert te zeggen is, en dat is een beetje het verhaal door zijn muzikale carrière en ook zijn leven altijd geweest, dat hij heel lang is gezien als die nerd eigenlijk. Die, weet je, hij heeft in Community gespeeld, 30 Rock geschreven. In Girls had hij ook een personage die hij speelde. Maar ik denk dat hij altijd werd gezien als niet zwart genoeg voor de zwarte, niet wit genoeg voor de witte. Terwijl hij met Atlanta heel erg op de kaart had gezet wat dat zwarte perspectief vanuit Amerika, natuurlijk van een bepaalde groep. Maar het sprak zoveel mensen aan, het was zo vernieuwend. En het heeft ook weer zoveel nieuwe series geïnspireerd en films en makers, net als zijn muziek, dat hij denk ik op dit moment op het podium een soort Kanye West moment had. Die wel even kwijt moest van hoe kan ik dat ik op dit platform zo weinig erkend word. Maar ik denk eerlijk gezegd, dat het voor hem nooit genoeg zal zijn, die erkenning. En dat snap ik ook wel, want hij is echt extreem goed in extreem veel dingen. Maar inmiddels heeft hij wel genoeg erkenning gehad, ja, dat denk ik wel. Hoe zit dat bij jouzelf? Ik heb bij lange na niet genoeg erkenning gehad. Dit is jouw Kanye-moment. Ik heb nog niet eens één... maar ik heb in die zin laat ik me heel erg inspireren door... Kijk, als je opgroeit in Nederland, met name zoals ik ben opgegroeid, leer je heel vaak, je mag maar één ding zijn. Mm. En je mag maar één ding doen. En hoe je hem al aankondigde, zo, een soort slash-generatie. Van hij is zoveel dingen slash. Ja. Dat ben ik ook. En ik heb ook een tijdje gehad dat ik dacht, ik moet kiezen. En op een gegeven moment heb ik zoiets van, nee, weet je, wat ik moet kiezen is gewoon mijn hip-hop-achtergrond. Daar hou ik van. En die hip-hop-mentaliteit is juist eclectisch. Ja. Dat is basis, dat is juist multidisciplinair. Dat is juist dynamisch en funky. En dat maakt één geheel. En samen met Childish Gambino, en ik ben iets jonger, maar je merkt nu ook een generatie van makers, ook in Nederland, die allemaal daar helemaal scheid aan hebben. En allemaal multidisciplinair zijn zonder dat ze dat hoeven uit te leggen, omdat het vanzelfsprekend is. Ja. Dus ja, ik kijk daar wel naar uit. Naar nou, dan ben ik blij om, anders had je hier alleen maar als druktemaker kunnen zitten. En nu kunnen we hier gelukkig ook hier over spreken. Nou heeft deze Donald Glover / Childish Gambino wel vaker zijn pensioen aangekondigd ook. Denk je dat het nu echt menens is? Gisteren zei ik nog nee, maar vandaag denk ik het wel. En ik denk dat ik morgen weer nee zal zeggen. Maar ik denk dat het einde is van het personage Childish Gambino. Maar misschien niet van hem als muzikant. Kan toch niet? Ik denk het niet. Ik denk dat hij, ik doe een voorspelling hier, even een wilde voorspelling. Ik denk dat hij in een soort bandformatie vooruit zal gaan. Zoals Pharrell Williams, ook Pharrell Williams als artiest, maar ook N.E.R.D. heeft als band. En heel veel andere muzikanten dat soort formaties hebben. Ik denk dat hij zoiets zal doen, omdat hij ook op dit album weer met de beste muzikant werkt. Zoals Ludwig Göransson en Michael Usowuru. Dat zijn niet de minste. En dat zijn mensen met wie hij altijd samenwerkt. Ik hoop eigenlijk, ik manifesteer het bij deze, dat hij met hen een soort band gaat vormen in een soort anonimiteit à la Gorillaz misschien wel. Dat zou wel te gek zijn. En als ze jou dan vragen om erbij te komen? Zeg ik natuurlijk ja, maar ik wil wel eerst nog wat erkenning. Heel goed. Laten we gaan luisteren ook naar hem, naar Childish Gambino. En zullen we voor Redbone gaan? Ja, laten we Redbone doen. Dankjewel, Massie Hoetak, voor dit gesprek. BV. Wat is nou zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel dat de wereld vergaat, dan hebben wij in ieder geval nog de Nieuws BV tijdcapsule. De Nieuws BV tijdcapsule. En ook vandaag wordt er wederom iets nieuws ingestopt. En dat heeft alles te maken met het volgende geluid. Nou, overduidelijk een koe die we hier horen. Maar Mario van Koppen is mijn gast vandaag. Wat wil deze koe ons duidelijk maken? Nou, volgens mij is het een hele lieve koe. Want volgens mij wat ze wil zeggen, dus aan het eind hoor je zo'n zachte... En dat betekent eigenlijk gewoon hallo. Nou, dan... Dus hallo. Hallo Mario, goed dat je er bent. Je bent taalkundige bij het Meertens Instituut in de Universiteit Utrecht. Doet onderzoek naar de communicatie tussen mensen en dieren. En in het bijzonder katten en koeien. Ja. De communicatie die zij dan weer met mensen hebben. Ja, niet met elkaar. Niet met elkaar, inderdaad. En we gaan het vandaag met elkaar erover hebben. Je gaat het in onze capsule stoppen. Ik heb ook nog een ander geluid meegenomen. Jazeker, u luistert nog steeds naar NPO Radio 1. Dit is een opname die gemaakt is door een fietser die langs een kudde koeien rijdt. Klinkt duidelijk een stuk onrustiger dan de eerste die Zeker, we hoorden. Ja. Welke boodschap horen we hier? Nou, dus ik heb ook het filmpje gezien. En dat helpt enorm om de... En ik heb van jullie redacteur begrepen dat hij een linkje op de website gaat plaatsen. Dit heel is goed. Echt een heel cool filmpje. Dus op dit filmpje komt een fietser langs een groepje koeien. En die zijn duidelijk enthousiast. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat ze zeggen. Dus het is een omhooggaande loei. Mm-hmm. Dat betekent meestal dat ze iets willen. Maar wat echt... En je hoort ook, als je goed luistert... Dus dan moet de luisteraar thuis nog maar eens... Dan hoor je ook een paar keer heel zachtjes... dus weer de groet. Erdoor. Maar aan het eind hoor je een soort heel hese loei. En dat is echt heel erg leuk en heel bijzonder, want dat is namelijk een stier. Dus ik had eerst het filmpje, of ik had eerst alleen het geluid geluisterd. Dus ik dacht, ja, ik moet ook echt het filmpje zien om te controleren of dit een stier is. En dat is dus inderdaad zo. En op dat filmpje zijn ook dan de hoofdenkoppen. Nou, ik zeg hoofden. De hoofden waarom van de koeien niet te zien. En dat zegt ook veel over de communicatie. Zeker, ja. Dus wat je heel goed op dit filmpje ziet... is dat de koeien de hoofd lager hebben dan de nek. En die dan weer lager dan de schouders. Dus een zeg maar een beetje voorovergebogen positie. Dat is hoe we vaak koeien zien. En dat is een hele vriendelijke houding. Dus dit zijn geen koeien die willen dat je weggaat of zo. Hè. Dit zijn koeien die, ik denk, gewoon nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurt. Ja. En aan de knikjes van het hoofd kunnen we ook veel aflezen. Ja, zeker. Dus daar hebben we pas onder. Dat zie je jammer genoeg niet op dit filmpje. Dus ik heb nog heel goed gekeken. Maar ik heb het in ieder geval nergens kunnen zien. Maar ik heb het ook alleen maar in de trein bekeken. Maar we hebben pas onderzoek gedaan dat het hoofdschudden van koeien. Dus koeien schudden soms af en toe haar hoofd van beneden naar boven. Één keer. Mm-hmm. En het interessante is dat eigenlijk meerdere betekenissen kan hebben... afhankelijk van de context waar het in zit. Je kunt dat eigenlijk vergelijken met een Nederlands woordje zoals die. Dus als ik zeg, wil je die of die? Dan weet de luisteraar niet waar we het over hebben. Maar jij, omdat je mijn handen kunt zien... kunt wel begrijpen waar we het over hebben. Bij de koeien is het zo dat zo schudden van beneden naar boven... als dat is ingebed, zullen we maar zeggen, in een lichaamshouding die we net zeiden, dus laag en het hoofd lager dan de schouders, dan betekent dat kom dichterbij. En als het hoofd juist hoger is dan de schouders en die hoofdbeweging wordt gemaakt, weet ik nu uit ervaring, dan is het de bedoeling dat je niet in de buurt moet blijven. En waarom willen we dit weten? Wat is er zo belangrijk en interessant aan het onderzoek naar communicatie tussen mens en dier? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat we ons steeds meer gaan verdiepen in andere dieren. Dat we begrijpen hoe hun cognitie werkt, hoe hun lichamen werken. Dus er is een maatschappelijke vraag om beter om te gaan met de dieren waarmee we samenleven. Wij leven samen met heel veel koeien in Nederland, maar we begrijpen daar wel veel van, maar van hun communicatie nog niet zo heel veel. Dus gewoon het begrijpen van de dieren waarmee we samenleven is belangrijk. En taalkundig is het ook heel erg leuk. Omdat als taalkundige willen we graag weten uit welke onderdelen taal bestaat, wat typisch menselijk is. Maar om te weten wat typisch menselijk is, moet je natuurlijk ook kijken naar dieren. En wij willen ook graag weten wat is nou typisch voor koeien, maar ook wat verbindt die twee nou? Wat delen we met elkaar? Dus welke onderdelen van taal zijn voor ons allebei van belang? En het is ook van belang dat we dat voor de eeuwigheid gaan bewaren. Zeker. Daarom gaan we naar de capsule waar jij vandaag iets in gaat stoppen. Zeker. En je stopt er iets heel bijzonders in, namelijk? Ja, namelijk onze allerliefste stier Piet. Dus Piet is een stier die we hebben geadopteerd uit een melkveebedrijf. En we is? Ja, een groepje mensen. Dus ik doe dat. Dus Leonie Kornipsen is mijn medeonderzoeker. Maar er zijn een heleboel collega's van het instituut waar wij werken. Maar ook mensen daarbuiten die ook net als wij verliefd zijn geworden op Piet. En dus Piet ook steunen. Dus we hebben hem met een groepje van een man of 10 tot 15 geadopteerd. En hoe oud is Piet? Piet is nu 3. Oké, Piet is nog een jong kalfje eigenlijk. Ja, nou dus als je het vergelijkt met een kind van 3 is die wel behoorlijk uit de kluiten gewassen. Dus hij is wel, het is echt een hele behoorlijke meneer inmiddels. Tenminste, hij is een intersekse. Maar hij ziet er wel heel groot en indrukwekkend uit. Maar hij is verschrikkelijk lief. En wat maakt Piet zo bijzonder dat jullie er allemaal massaal verliefd op zijn geworden? Ja, ik denk eigenlijk dat we zijn natuurlijk verliefd geworden op Piet omdat we hem hebben leren kennen als baby, hè, dus als kalf. En we hebben hem zien opgroeien. Dus we hebben hem uit dat melkveebedrijf geadopteerd. Toen hebben we hem verhuisd naar een kleine kudde. En daar woont hij nu in vrijheid. Dus hij woont met een aantal andere koeien op een stuk land. Hij wordt daar goed verzorgd. En we hebben hem groter zien worden. We hebben hem zien spelen. We hebben hem, we zijn hem steeds beter gaan leren kennen. En we hebben ontdekt dat koeien eigenlijk net als de dieren die we wat beter kennen, hè, katten en honden en paarden, gewoon een eigen karakter hebben, een eigen individu zijn en zelf iets willen zeggen. En dat zie je aan Piet ook gewoon echt heel goed. Ja, en jullie gebruiken Piet dus ook om onderzoek te doen. Zeker, naar die communicatie tussen mens en dier. En juist ook zo interessant als ze al jong zijn. Jullie hebben dat als onderzoekscollectief dus geadopteerd uit de melkvee-industrie. Wat heeft jullie tot nu toe al geleerd? Nou, heel veel. Dus bijvoorbeeld dat groeten, hè, wat we net zeiden. Wij doen dus meestal onderzoek bij melkveebedrijven. Maar in melkveebedrijven, zeker in de winter, staan de koeien natuurlijk achter hekken. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, is dat de koeien wel gedag zeggen als je binnenkomt. Maar op het moment. Maar ze kunnen natuurlijk niet voorbij die hekken. Dus ze kunnen niet naar je toe. En het verschil dus met deze koeien en de koeien die we bij in Pietse kudde zien. Is dat zij wel naar je toe kunnen komen. Dus we zien ook dezelfde dingen. Dus Piet maakt ook zo'n lage als je aankomt. Maar die komt dan bijvoorbeeld ook naar je toe. En dat kunnen de koeien in het melkveebedrijf bijvoorbeeld niet. Nou, weet jij toevallig dat er in onze capsule al een koe zit? Zeker, Koen Hermien. Koen Hermien zit daar al in. Die heeft namelijk Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren, Ines Kostic, al daarin gestopt eerder. Gaat dat goed samen? Ja, dat denk ik wel, want Piet is echt een hele lieve jongen die ook heel erg houdt van gezellig knuffelen met de dames met wie hij al samenwoont. En ik was ook heel opgelucht dat koe Hermien er ook in zat, want ik wil Piet eigenlijk helemaal niet loslaten, maar als er een andere koe in zit, vooruit dan maar. Oké. Nou goed, uiteindelijk gaan jullie nog veel leren, ook leren van Piet. Wat hoop je uiteindelijk te bereiken? Nou, ik hoop dat we koeien steeds beter gaan begrijpen, maar ik hoop ook zeker dat andere mensen gaan zien wat een vreselijk leuke dieren dat zijn, dat ze echt niet zo anders zijn dan de honden en katten. Ze zijn alleen wat groter, wat moeilijker in huis te houden, maar ze zijn net zo bijzonder en net zoveel onze aandacht waard. We stoppen. Piet, zorgvuldig in onze tijdcapsule. Dank voor je komst hier naar de studio. Mario van Koppen was dit. Tot over de nieuwsbv voor dit uur. Zometeen naar 1 uur zijn we gewoon bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hallo, dit is Julie Blusset van OVT. Luister deze zomer naar onze serie Verzonnen Verleden over historische romans die geschiedenis schreven. Nu in de podcast-apps. Verzonnen Verleden is een podcast van VPRO's OVT voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Middellandse Zeecruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Lipton Iced Tea diverse flessen voor de helft. En alle Knorr wereldgerechten of trattoria ook voor de helft. Ga dus snel naar co-op of co-op.nl. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Nina Blom. Haar moeder zorgde ervoor dat ze ziek werd. En ziek bleef. Een arts greep in. Maar hoe leef je verder in de wetenschap dat je moeder je dood wilde hebben? Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag, met nog 3 nachtjes te gaan zijn de Olympische Spelen nu echt in zicht. Wie gaan daar straks schitteren op het podium en krijgen de bronzen, zilveren of de felbegeerde gouden medaille? Pierre de Coubertin introduceerde deze 3 prijzen 100 jaar geleden. Maar is dat nog wel van deze tijd? Ga ik zo meteen over praten in de Nieuwsbv. Nu eerst het kabinet, want het draagt Wopke Hoekstra nu officieel voor als eurocommissaris in het uitgebreide NOS-journaal met Martijn van Beek. Gisteren lekte dat nieuws al uit, maar vandaag maakt premier Schoof de kandidatuur van Hoekstra officieel bekend. Hoekstra is nu al eurocommissaris van Klimaat. En hij is van het CDA, een partij die niet in het kabinet zit. Maar is toch de beste kandidaat, zegt Schoof. Daarmee hebben we een zware kandidaat, een belangrijke kandidaat voor een stevige portefeuille. Dat past een beetje in de traditie van Nederland, namelijk sterke commissarissen voor stevige portefeuilles. Als je terugkijkt wat we de afgelopen 20 jaar in Nederland altijd gedaan, omdat Nederland het toe doet in de Europese Unie. En ben ik dus ook trots op de kandidatuur van Wopke Hoekstra. Waarom denkt u dat hij een stevige portefeuille kan binnenhalen? Nou, omdat datgene wat hij de afgelopen periode heeft gedaan, is hij laten zien dat hij wat kan. En nogmaals, Nederland is belangrijk. Dat zien we ook. Ook in de afgelopen 20 jaar altijd zeg maar stevige commissarissen met sterke portefeuilles. En ik ga ervan uit dat we dat ook nu weten te bereiken. In hoeverre helpt het dat hij nu al eurocommissaris is? Nou, in ieder geval is hij bekend in Europa. Maar hij heeft natuurlijk ook een belangrijke positie hier in Nederland gehad. Als minister van Buitenlandse Zaken, minister van Financiën. Dat alles helpt. Dus daarmee hebben we, denk ik, echt een stevige kandidaat voor een sterke portefeuille. Dus Hoekstra van het CDA, hadden de eigen coalitiepartijen niet ook een kandidaat? Nou, waar we naar gekeken hebben is een sterke kandidaat in het Nederlands belang. Waarmee we ook een stevige portefeuille kunnen binnenhalen. En in overleg met de vice-MP's hebben we gezamenlijk geconstateerd dat dit de kandidaat was die we wilden voordragen. In het Nederlands belang kan het ook zijn als iemand echt het kabinetsbeleid onderschrijft. Dat doet hij misschien niet. Nou, ik heb het volste vertrouwen in dat hij ook de relatie met het Nederlands kabinet goed houdt. En we moeten ook goed in de gaten houden, het is de Nederlandse commissaris. Ik heb daar wel eens eerder van gezegd, die moet niet vergeten dat hij uit Nederland komt. Maar uiteindelijk is hij eurocommissaris. En is er maar eentje die over zijn benoeming gaat. En dat is de president, Ursula von der Leyen. U wil een stevige portefeuille. Wat is een stevige portefeuille? Een stevige portefeuille is in de economische hoek. Dat vinden wij belangrijk. En ik heb het volste vertrouwen in dat we dat gaan realiseren. Ja, en of het ook een portefeuille in de economische hoek wordt, zoals premier Schoof wil, wordt later deze zomer duidelijk. De vulkaan Etna op Sicilië spuwt zoveel lava dat op het Italiaanse eiland problemen ontstaan. Zo kunnen er de komende uren geen vliegtuigen landen of opstijgen, omdat er veel as op de banen ligt. De autoriteiten daar houden het nauwlettend in de gaten. Contact met correspondent Angelo van Schaik. Angelo, wat is de situatie daar? De situatie is dat de Etna afgelopen nacht opnieuw is uitgebarsten en zich behalve spectaculaire lavafonteinen ook een enorme aswolk heeft gevormd boven de krater. Die aswolk, die 8 kilometer hoog is, die zorgt voor de meeste problemen, want die as moet naar beneden en heeft inmiddels de start- en landingsbanen van het vliegveld Fontana Rossa bij Catania, dat is Sicilië's grootste stad, of tweede stad, bedekt. Een reden waarom de directie van het vliegveld heeft besloten het vliegveld voorlopig dicht te houden. Men wacht tot de uitbarsting voorbij is en de luchthaven weer asvrij gemaakt kan worden. En dat kan volgens het vliegveld nog wel een paar uur duren. En er wonen ook mensen in de buurt, hoe reageren die? Ja, eigenlijk heel relaxed, want mensen zijn het gewend. Hè? De Etna is de meest actieve vulkaan in Europa. Barst regelmatig uit. De eruptie van afgelopen nacht is al de derde of vierde keer deze maand. Mensen die rond de vulkaan wonen, en dat zijn er zo'n 900.000... weten dat Mama Etna, want de Sicilianen noemen de vulkaan zo, wel veel brult, maar niet of nauwelijks bijt. De Etna is geen explosieve vulkaan, zoals de Vesuvius bij Napels, en is dus een stuk minder gevaarlijk. Er zijn regelmatig uitbarstingen die vooral ongemak veroorzaken, zoals grote hoeveelheden vulkanisch as op straat, op je auto of op je dakterras. En dan moet je weer met de bezem aan de slag. Nou, houden de autoriteiten het wel in de gaten? Hoe doen ze dat daar? Nou, alle vulkanen in Italië worden gemonitord door het INGV, het Italiaans Instituut voor Geografie en Vulkanologie. En zij bekijken of een uitbarsting eventueel gevaarlijk is of niet. En in het geval van de Etna is dat meestal niet zo. Net als voor de Stromboli, die op dit moment ook uitbarst. Dat is een vulkanisch eiland voor de noordkust van Sicilië die eigenlijk bijna dagelijks wel uitbarst. Maar op dit moment zijn de uitbarstingen daar wat groter. Maar eventueel wel een probleem kan de Vesuvius bij Napels zijn. Want dat is een explosieve vulkaan en kan bij een eventuele uitbarsting grote schade aanrichten en ook zelfs grote hoeveelheden slachtoffers veroorzaken. Maar op dit moment het grootste zorgenkind van de Italiaanse vulkanologen zijn de Campi Flegrei, een complex van vulkanen aan de noordwestkant van Napels, waar veel activiteit wordt gemeten en die het fenomeen bradyseïsme veroorzaakt, het opstuwen van de bodem. Dat gaat op dit moment met een snelheid van zo'n 2 à 3 centimeter per maand en gaat gepaard met meerdere aardbevingen per dag. Dus de zorgen bij Napels zijn op dit moment groter dan die op Sicilië. Dankjewel, Angelo van Schaik vanuit Italië. 4 Oekraïense kinderen met kanker worden opgevangen door het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De 4 lagen in het kinderziekenhuis in Kiev dat 2 weken geleden werd gebombardeerd door Rusland. De jonge patiënten kunnen door dat bombardement niet meer worden behandeld en moeten worden verplaatst. Het Prinses Maxima Centrum behandelt al langer Oekraïense kinderen, zegt deze arts. Dat doen we eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog. We hebben al zo'n 120 kinderen uit de Oekraïne hier opgevangen en verder behandeld. En nu door die aanslag zeg maar, op het kinderziekenhuis in Kiev was er nog een extra vraag aan een aantal ziekenhuizen, waaronder wij, om die kinderen over te nemen voor de behandeling die ze nodig hebben. En omdat er vaker kinderen uit Oekraïne naar het Prinses Maxima Centrum komen voor een behandeling, zijn er speciaal voor hen ook tolken in dienst gekomen. Israël is woedend op de Palestijnse beweging Fatah. De organisatie heeft het voor het zeggen op de westelijke Jordaan-oever en tekende vanochtend in Peking een verzoeningsakkoord met Hamas. Daarin staan plannen over een gezamenlijke controle over de Gazastrook na de oorlog. De Israëlische minister Katz zegt dat Fatah nu zijn ware gezicht laat zien. Het Amerikaanse moederconcern van de kledingketen Esprit heeft faillissement aangevraagd voor de Europese tak van het bedrijf. In Nederland verkoopt Esprit kleding in zo'n 30 eigen winkels en in vestigingen van andere zaken. Als er geen koper wordt gevonden, gaan de winkels in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje dicht. Mensen die 's nachts overlijden krijgen vaak pas de volgende ochtend een arts aan bed, meldt Trouw. En tot er een arts is geweest, mogen uitvaartverzorgers niets doen. Artsen hebben afgesproken dat ze na 11 uur 's avonds niet meer langs hoeven komen voor een lijkschouwing. En volgens de uitvaartbranche moeten mensen daardoor soms hele nachten wachten tot ze hun overleden dierbaren kunnen verzorgen. De Rotterdamse politie heeft bijna 200 slachtoffers van cryptofraude opgespoord. Door samenwerking met een softwarebedrijf is daarmee diefstal van honderdduizenden euro's voorkomen. Slachtoffers werden door de fraudeurs gevonden op datingsites en op sociale media. Ze werden overtuigd om te investeren in crypto, zegt politiewoordvoerder Jesse Brommel. Waar het heel simpel op neerkomt is eigenlijk dat het een vorm van oplichting is, waarbij een slachtoffer een soort goedkeuringsdocumentje ondertekent. En daarmee krijgt de oplichter dan toestemming om de cryptorekening van dat slachtoffer te beheren. Iedereen kent de filmpjes wel van sneller rijk worden online. Hè? Hoe word je snel rijk? Nou, dan kun je bijvoorbeeld dat iemand jou daarbij helpt online via social media. En die persoon die blijkt helemaal niet de welwillende hulp te zijn die zegt te zijn, maar dat schijnt dan een oplichter te zijn. Ja, en dan op het moment dat je overtuigd wordt om de rest van je spaargeld daarin te zetten, dan wordt opeens de knop omgezet. Dan wordt dat goedkeuringsdocumentje opeens heel erg kwalijk, want dan neemt die oplichter jouw rekening over. Die stort al het geld naar zichzelf toe en die verbreekt vervolgens elke vorm van ander contact met je. De slachtoffers komen uit verschillende landen. Het gaat om jongeren, maar ook om oudere mensen. Bij aardverschuivingen in het zuiden van Ethiopië zijn meer dan 150 mensen om het leven gekomen. Door de vele regen van de afgelopen tijd zijn modderstromen ontstaan, met veel schade en slachtoffers als gevolg, zegt correspondent Alice van Gelder. Op beelden van de Ethiopische staatsomroep zie je een ingestorte heuvel. De flanken liggen helemaal bloot. En je ziet hoe mensen aan het graven zijn op zoek naar overlevenden. Het gebeurde in het gebied Gofa in het zuidwesten van het land. Er vielen eerst tientallen doden door een eerste aardverschuiving. En vervolgens gingen mensen zoeken en was er een tweede aardverschuiving, waardoor er nog meer slachtoffers vielen. Het is een afgelegen gebied, moeilijk begaanbaar, en het dodental zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Aardverschuivingen komen vaker voor tijdens regenachtige periodes, die duren tot september. Tennisser Andy Murray stopt na de Olympische Spelen met zijn loopbaan. De 37-jarige Schot won in zijn carrière onder meer 2 keer Wimbledon en 1 keer de US Open. Maar volgens tenniscommentator Jan Roels was hij nooit meer dezelfde speler na een zware heupblessure. Murray was op de baan een enorme vechter die soms strompelend vanwege de pijn in die heup nog wedstrijden eruit wist te slepen. En de Schot was echt het boegbeeld voor het Britse tennis in de afgelopen 2 decennia. En ook voor de Britse topsport was hij een heel belangrijk gezicht. Zijn laatste wedstrijden speelt hij in het enkelspel en het dubbelspel op de Olympische Spelen. Daar was hij eerder met 2 gouden medailles al succesvol. Bijna 10 over 1, het weer bewolkt en verspreid over het land buien met kans op hagel, onweer en windvlagen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht weer kans op een bui. Morgen dan in het zuidoosten eerst nog bewolkt, maar verder vrij zonnig en overwegend droog. En dan wordt het 19 tot 24 graden. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Goedemiddag. Nou, over het algemeen wel goed. Toch zien we wel her en der wat vertraging, zoals bij Amsterdam, door de werkzaamheden aan de ringweg A10. Het loopt vooral vast op de A10-Zuid richting Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer. Het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. Bij Rotterdam is de A15 naar Europoort helemaal dicht. Bij de Botlektunnel, er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Die gaan waarschijnlijk nog tot 1 uur of 3 duren. Het verkeer wordt omgeleid via de Botlektbrug, maar dat gaat niet zonder vertraging. Het oponthoud vanaf Rotterdam Heijplaat is ongeveer 1 kwartier. Het loopt daar ook vast op de A4 vanuit Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. Daar is het oponthoud nu 10 minuten. Op de N9 Den Helder-Alkmaar, daar wordt aan de weg gewerkt. Dat leidt in beide richtingen tot file tussen Schorrel en Bergen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. BV. Goedemiddag, nog 4 dagen en dan begint voor veel atleten het allerbelangrijkste toernooi uit hun leven. De Olympische Spelen. Jarenlang bloed, zweet en trainen voor een gouden plak. En zoals iedereen weet, sporten is meer verliezen dan winnen. Oh, wat een val. Wat zonde voor Bart Deurlo, zeg. Oh, zo jammer. We waren beter. Maar ze hebben gewoon geluk. Het toernooi is voorbij voor de Nederlandse hockeyers. Over en uit voor Henk Grol. En voor Daphne Schippers zit het toernooi er nu op. Dat is natuurlijk niet waar ik voor kom. Ik heb zo hard gevochten om hier überhaupt te staan. Ja, kan dat niet anders? Sporteconoom Jelle Schoenmaker, die denkt van wel, pleit voor 5 Olympische medailles... in plaats van het traditionele goud, zilver en brons. Ja, is dat een goed idee? Dat ga ik maar eens even aan hemzelf vragen. Jelle Schoenmaker, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent sporteconoom. Eerst maar eens dat even neerzetten. Wat is dat precies? Nou, een sporteconoom kijkt eigenlijk naar de opbrengsten van sport. Niet alleen in financiële zin, maar ook wat we er als maatschappij aan hebben. Oké, en als mens dus ook? Ja, als mens en als samenleving. Dus die mens in de samenleving, wat heeft hij eraan? En zouden we dat als maatschappij moeten nastreven? En toen dacht jij als sporteconoom zo, bijna de Olympische Spelen, laat ik eens even in de pen klimmen, een opiniestuk schrijven en stellen dat we misschien wel meer dan die 3 medailles nodig hebben, namelijk 5 Olympische medailles. Waarom is dat een goed idee volgens jou? Nou, ik ben al denk ik sinds 2000 gefascineerd door de Olympische Spelen, door de aantrekkingskracht die dat heeft. En het zat al vaker in mijn hoofd van, ja, waarom kunnen we die taart niet groter maken? We hebben 3 weken lang ontzettend veel aandacht, ook voor sporten die dat normaal niet hebben. Dan is er strijd, dan willen we weten wie er wint. Dan zetten we de nummer 1 op het podium. Maar ja, eigenlijk ook best wel gek dat we nummer 2 en 3 ook bekronen. En toen dacht ik, ja, maar waarom niet 4 en 5 ook? Want dan, wat zou dat verbeteren, denk jij? Nou, dan wordt de taart groter. Want ja, die aandacht is maar kort. Die mensen die dan net buiten het podium vallen, die kunnen dan ook meedoen en meegenieten. Ik denk zelfs dat het nogal afstraalt op de nummer 1 als dat podium ook wat groter wordt. Want ja, er staat er maar eentje bovenaan. Mm-hmm. En bovendien, je ziet dat die strijd om die gouden medaille steeds serieuzer gevoerd gaat worden. Er worden vele, zeker door westerse landen, vele miljoenen erin gepompt om ook die topsport succes na te streven. En je wil ook dat landen kunnen blijven meedoen. En wat we zagen bij de Olympische Spelen in Tokio is dat de nummer drie van een aantal landen toch met een Olympische plak naar huis konden gaan. Als die derde plek er niet was geweest, dan hadden zij helemaal niks te vieren gehad. Dus dan heb je het over Ivoorkust, Ghana, Burkina Faso, Botswana. Nou ja, als we de vierde en vijfde plek daaraan toevoegen, dan denk ik dat nog meer landen iets te vieren hebben. Het maakte in ieder geval veel los, ook hier bij de sportredactie van de Nieuws BV. En die gaan eens bellen met sporters, die we natuurlijk kennen ook uit het verleden van de Nieuws BV. Bijvoorbeeld Erben Wennemars. We hebben maar eens even gevraagd aan hem of hij het ziet zitten. En hij zei het volgende daarover. Ik vind het een heel slecht idee als we van 3 medailles naar 5 medailles zouden gaan. Gewoon omdat het dan iedereen zou kunnen winnen. En dan zou je zeggen dat het alleen maar om het winnen gaat. Het gaat echter niet om het winnen. Het gaat om de strijd die gevoerd moet worden. En dan als iedereen een medaille wint, dan is het geen meerwaarde voor de strijd. Ja, de Erben zegt eigenlijk, het gaat niet om de strijd. Het gaat om de strijd en daar moet het aan ten goede komen. Het gaat niet om het winnen uiteindelijk en de medailles dus. Wat zeg jij daarvan? Nou, ik ben een gedeeltelijk met hem eens. Dus het gaat om die strijd en dat is het belangrijkste. Dus die gouden medaille die blijft volgens mij diezelfde uitstraling hebben. En ik denk ook dat die sporters vooral voor dat goud moeten gaan. Dus ik snap ook wel dat sporters niet zoiets hebben van, nou leuk, 4 en 5, daar doe ik het voor. Maar dat het eerder zoiets is van, nou ja, weet je, die strijd, die vindt plaats. Maar wat vinden we nou eigenlijk aan het eind? Wat vinden we nou het waard om te vieren? Als je de redenatie van Erben omdraait, dan zou je eigenlijk zeggen van, ja, weet je, als we die strijd zo belangrijk vinden, dan moeten we misschien alleen nummer 1 een medaille geven en de rest laten zitten. Terwijl, ik denk niet dat we nu in een samenleving zitten die dat voorstaat. Dus je ziet eigenlijk dat we steeds meer nadenken van, nou, hoe kunnen we nou inclusiever zijn? Hoe kunnen we zichtbaar maken wat er nog meer plaatsvindt? NOC-NSF geeft ook aan van die verhalen vinden we heel erg belangrijk. En soms is een verhaal sterker van een vierde of vijfde plek. Mm-hmm. Ik denk door daar ook medailles aan te koppelen, laat je ook zien wat we als samenleving waard vinden. En dat zij ook een plek verdienen op dat podium. Nou, is het niet zo dat de nummers 4, 5 en 6 helemaal niks krijgen op dit moment? Hè? Ze krijgen een Olympisch diploma. Klopt, ja. Ja. Maar ik heb nog nooit iemand aangekondigd gezien van, hier hebben we de vierde diplomast van de Olympische Spelen. Die diploma, die kun je handhaven, denk ik. Maar het gaat er mij vooral om van, wie zet je in de lijstjes? Wie vinden we het waard om te waarderen, om te hangen met zilver, goud, brons of andere metalen? Wie vinden we als samenleving daar recht toe hebben? We zijn verder gaan bellen bij de Nieuws BV. We hebben ook oud-windsurfer Lilian de Geus gevraagd. En die zegt het volgende daarover. Die zegt, jij echt voor goud te willen gaan. Zelf ben ik 4 en 5 geworden op de Spelen. In het windsurfen is de Olympische Spelen ook wel echt het hoogst haalbare in je sport. Je gaat dan echt voor die gouden medaille. Ja, als het dan niet lukt, dan is natuurlijk een tweede en derde plek leuk. En is het leuk dat je dan een medaille krijgt. Maar ik vind 4e en 5e worden dan niet echt een toevoeging om dan voor die plekken ook een medaille te geven. Lilian de Geus die zegt, voor het windsurfen zijn de Olympische Spelen echt het hoogste podium. Jelle, haal je dan juist niet de prestige daarvan weg als je die strijd om die gouden plak uitbreidt met nog meer plakken? Nee, ik denk dat die prestige misschien ook nog wel wat aan kan groeien. Als je die mensen ook gewoon maar zichtbaar op het hoogste treetje neerzet. Dan zie je dat daar niet alleen 2 en 3 naast staan. Maar dat er meer mensen die competitie hebben gevormd. En dat daar waarschijnlijk ook grote namen tussen staan waarvan ze gewonnen hebben. Dus ik denk dat je de winnaar heel erg bekroont. Maar dat je de rest ook zichtbaar maakt. En nou ja, dan kom ik terug op die taart groot te maken. Kijk, het is maar een korte periode dat ze in de spotlight staan. Ik vind het zonde dat we dat niet beter benutten. En dat we, nou ja, sporters die, nou ja, ik neem aan, niet als hoofdreden hebben om financieel beloond te worden. Nou ja, wel te bekronen met de aandacht die er in die 3 weken voor die sport is. Dus daar, ik denk dat een medaille dan heel erg zou kunnen helpen. En ik denk ook dat het past in de evolutie van de Olympische geschiedenis. In de begindagen van de moderne Olympische Spelen, toen werd alleen goud uitgereikt en al snel ook de zilveren of de tweede plek bekroond. Maar ja, toen ging het om nou ja, 300 tot 600 atleten. En inmiddels hebben we, nou ja, volgens mij ruim 10.000 atleten die meedoen, met een grotere piramide die eronder zit. Dus ja, die vierde en vijfde plek is nou ja, vanuit traditie zoiets zo van, nou ja, die tellen niet mee. Maar ja, wat als we die traditie eens onder de loep nemen en ons afvragen van, ja, werkt dat nog goed voor ons? Of vinden wij ook dat die vierde en vijfde plek onze waardering verdienen? En dan zeg je ook als sporteconoom, ja, er zitten ook verborgen kosten aan die medailles, die we misschien dus niet zien automatisch als kijkers. Welke kosten zijn dat? Ja, dus er is gelukkig steeds meer aandacht voor. En ze zeiden ook wel van, nou, de Spelen in Tokio hebben ook echt wel wat veranderd. Denk aan de Amerikaanse turnster, die Simone Biles, die absolute wereldtop was, maar op het moment dat ze moest presteren toch dichtklapte en veel stress ervaarde. Je ziet ook uit onderzoek van het IOC zelf dat nou ja, een derde van de atleten angsten hebben en depressieve klachten kennen. Dus ja, we vragen nogal wat van jonge atleten om een groot deel van hun leven op te offeren. En nou ja, dat doen ze omdat ze die sport zo leuk vinden. Ik denk dat het past in, nou ja, de evolutie van wat Pierre de Coubertin voor ogen had. Niet alleen de winnaar bekronen, maar ook de nummers 2 en 3 belonen. Dat we nu toe zijn aan, nou ja, de volgende evolutie. Van 4 en 5 vinden we ook op dat podium horen. Ja, over die verborgen kosten had Erben Wennemars het volgende te zeggen. We moeten alleen zorgen dat er een veilige omgeving komt waarbij winnen alleen niet zo heel erg centraal staat. Want bij winnen hoort ook verliezen. En het is helemaal niet erg om ook te verliezen. Er moet pijn zitten in verliezen en er moet vreugde zitten in winst. Alleen moeten zorgen dat het klimaat daaromheen gewoon iets veiliger wordt. En als we allemaal met een medaille naar huis gaan, dan zal uiteindelijk de medaille niks meer waard worden. Ja, het klimaat eromheen moet beter, zegt Erben. Is een medaille dan niet meer een symptoombestrijding dan een oplossing voor de druk, Jelle? Ja, ja, nee, ik snap heel goed wat Erben zegt. En ik denk ook dat daar goede stappen aan gezet worden. En dat die aandacht er ook steeds meer komt. Ik denk dat dat goed is en dat daar nou ja, goede begeleiding op wordt gedaan. Dus ik ben het met hem eens dat zo'n medaille daar misschien niks aan gaat veranderen. Maar ik denk dat het meer een symbolische stap is. Om te zeggen van, ja, we weten dat die druk er is. Dat beroep van topsporten is ontzettend zwaar. Ja, laten we dat wat breder gaan bekijken. En dan verandert ook in één keer die winnaarsmentaliteit waar Erben het over heeft. The winner takes it all. Die wordt wat meer losgelaten. Ik ben er ook absoluut niet voor om iedereen maar medailles te geven. Ik denk het feit dat jij Olympiër bent is ook al een soort van prijs die je binnenhaalt. Ik denk alleen dat podium. Nou, na 100 jaar kunnen we dat toch eens even kijken of die traditie ons nog goed past. En of daar niet meer maatschappelijk uit te halen valt. Nou, je gedachte maakt in ieder geval veel los. Ook bij de sporters. Zeker nog niet over uitgepraat. Maar voor nu in ieder geval wel sporteconoom Jelle Schoenmaker. Dank je wel voor het gesprek. De Nieuws BV. Want we gaan nog even naar een stukje popcultuur. Anders dan president Joe Biden lukt het Kamala Harris een stuk beter om jongeren namelijk te bereiken via sociale media. Haar campagne om president van Amerika te worden draait inmiddels op volle toeren. Wordt daarbij onder andere in het zadel geholpen door de Britse zangeres Charlie XCX, die naar haar steun uitsprak op X met de woorden: Kamala is bread. Ja, PR-team van Kamala dook op de tweet van Charlie en doopt het account van Kamala top om tot een felgroen bread-account. En daarmee lift ze handig mee op de populaire online trend die miljoenen keren wordt bekeken. Nou, als u niet snapt wat ik de afgelopen paar seconden heb uitgesproken, gaan we dat eens dus even vragen aan Matthijs Kuipers. Die is namelijk regisseur bij dit programma. Matthijs, goedemiddag. Goedemiddag. En jij bent echt onze online duif, alleskunner, trendvolger. Jij weet dit gewoon, dus jij kan duiding geven. Bread, Charlie XCX, wat is dit voor trend? Vertel. Nou, Brett is een trend die sinds een maand of anderhalf in Amerika in ieder geval super populair is. En daardoor ook in de hele wereld wel te zien op TikTok en op Instagram. Het is eigenlijk de albumtitel van Charlie XCX die je net al noemde. En het staat voor ja eigenlijk een soort van de jonge vrouw die aan de ene kant wel wat wil maken van haar leven, maar tegelijkertijd ook nog niet helemaal weet hoe ze dat leven moet leiden. Vaak op feestjes te vinden is. Een beetje van die doorgelopen mascara dan misschien heeft. Waarvan je op het eerste ogenblik denkt, goh, gaat het eigenlijk wel goed met haar? Maar tegelijkertijd is het ook de persoon die eigenlijk ook het leukste is op dat feestje. Het is iemand die zichzelf eigenlijk omarmt in al haar gekkigheid. En dat is nou precies iets wat online heel erg fijn werkt. Omdat we online ook vooral bezig zijn met het moet allemaal nog schoner en nog beter en nog mooier en nog perfecter. Dus dit eigenlijk een hele mooie tegenhanger hierop. En ja, de memes zijn ook gewoon heel erg goed. Die gaan rondom Brett. Het is een soort van citroen van limoenachtige groene achtergrond. Met daarbij een beetje spitsvondige teksten. Dat is eigenlijk een beetje hoe Brett is. Het is een slimme ontwikkeling dat het campagneteam daarop is gaan spelen. Ja, sterker nog, omdat Charlie natuurlijk zelf ook eigenlijk hiermee Camilla al endorsed. Iets wat Donald Trump al 10 jaar niet lukt met een hippe artiest. Loopt het eigenlijk allemaal eigenlijk heel erg mooi in elkaar over. Maar de fans van Charlie zijn eigenlijk al heel lang met Camilla al wel bezig. Ja, op online weet Camilla in ieder geval veel jongeren ook te bereiken. Op TikTok deelt Gen Z massaal het nummer van de Britse popster, bewerkt met populaire uitspraken van Camilla Harris. Dat klinkt namelijk zo dan. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. Dit moeten we dus doorzetten en dan kan er zomaar winst uitkomen. Zie ik dat goed? Ja, het is eigenlijk een beetje ding dat Gen Z hierdoor eigenlijk gezegd heeft, Camilla is onze moeder die we eigenlijk altijd hadden willen vinden. Ze heeft grappige retorische uitspraken, dat you think you fell out of a coconut tree. Dat gaat eigenlijk over dat ook jonge mensen moeten beseffen dat ze onderdeel zijn van onze maatschappij. Ja. En dat vinden mensen op internet, waar je toch soms vaak op zoek bent naar je huistuin, een keukenpsycholoog of therapeut, vinden dat geweldig om op te eten als content. Nou, laten we gaan luisteren gewoon eens even naar haar. Dankjewel, Matthijs Kuiper. Nu afwachten of het ook echt gaat effect hebben op haar race naar het presidentschap. Dit is in ieder geval een stukje van Charlie XCX. Charlie XCX, een klein stukje in ieder geval daarvan. Tot zover de nieuwsbv voor vandaag, over een paar minuten op deze zender. Tim de Wit met Bureau Buitenland. Tim, wat gaan jullie doen vandaag? Dag Stefan, we gaan weer onze zomerserie in van Hollywood naar Bollywood, waarbij we aan de hand van een film een land induiken. En vandaag gaan we naar Spanje. En dat doe ik met Spanje-kenner en journalist Carlijn Teve. Zometeen in Bureau Buitenland. Over een paar minuten inderdaad op deze zender. Veel plezier daarbij. En morgen om 12 uur tijdens je lunch meldt de nieuwsbv zich weer. Ik wens je een fijne dinsdag. Op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister app. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl.